half uur vertraging tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer staat er door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, een kwartier vertraging voor Wassenaar. En tot slot op de dijk Enkhuizen-Lelystad loopt het vast. De N307 richting Enkhuizen staat vlak voor Enkhuizen 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is bijna een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop het Europees Parlement stemt over plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans om de biodiversiteit te bevorderen. We propose for example to protect more land and sea, bring back pollinators and enhance biodiversity-friendly farming practices, green our cities, reduce pollution, plant trees and improve the health of our forest. Ja, Timmermans wil onder meer dat 30% van het Europese land- en zeegebied beschermd gaat worden. Wat betekenen die plannen voor Nederland? Onder meer de bodemvissers maken zich zorgen. Zometeen een discussie. Maar eerst, vandaag debatteert de Eerste Kamer over een aanpassing in de burgerschapswet. Daarin staat wat scholen moeten onderwijzen over thema's als vrijheid en de democratische rechtsstaat. Maar vooral reformatorische scholen zijn bang dat de wet te weinig ruimte laat voor afwijkende denkbeelden en de vrijheid van onderwijs gaat inperken. De vraag is die angst terecht? Daarover ga ik praten met Kees de Groot van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Dat is de koepelorganisatie van reformatorische scholen. En met Bram Buskoop van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hartelijk welkom, heren. Goedenavond. Meneer Buskoop, wat gaat er nou eigenlijk veranderen ten opzichte van de huidige burgerschapswet? Want er is er al één, toch? Ja, in het wet op het primair onderwijs en ook in andere onderwijswetgeving is al opgenomen dat er het een en ander moet gebeuren op het gebied van burgerschap. Wat er nu is opgenomen is alleen relatief vaag en dat leidt tot hele brede interpretaties. En ook tot gevallen zoals we misschien hebben gezien in het Cornelis Haga Lyceum en andere scholen waar toch wat ongewenste praktijken voor zijn gekomen. Zoals? Nou, heb ik ook Cornelis Haga Lyceum gezien en ook op sommige andere scholen waarbij lesmethoden werden gehanteerd die toch indruisen tegen wat wij in de grondwet met elkaar hebben afgesproken. Ja, want? Wat? En we hebben ook bijvoorbeeld gezien natuurlijk bij een school in het bijzonder onderwijs dat de homo-verklaring werd gevraagd om te ondertekenen. Dat soort zaken gaven de aanleiding voor deze aanpassing van de wet. Maar ook als Vereniging Openbaar Onderwijs vonden wij al langer dat er wat nadere toelichting nodig was op wat is nou burgerschap. Nou, en dat regelt deze wet. En wat staat er dan nu in? Want die oude burgerschapswet was vaag. Is het nu dan heel concreet? Wat gaat een kind op school nu horen? Een van de concrete punten die nu is opgenomen is dat er kennis en respect over de grondwet moet worden bijgebracht. Dus dat betekent dat de kinderen op school moeten leren wat staat er nou in onze grondwet? Wat zijn de afspraken die wij als samenleving met elkaar maken, die basisafspraken? Ja. En dat we ook met elkaar afspreken dat we ons daaraan houden. Ja. Je hoeft het er niet mee eens te zijn met wat er in die grondwet staat. Hè. Je mag natuurlijk met elkaar discussiëren daarover. Maar in ieder geval de kennis en de respect daarvoor bij, het respect daarvoor bijbrengen. Dat zijn twee aspecten die in de nieuwe burgerschapswet komen. En dat was in die oude dus niet? Precies, daar werd de grondwet ook niet genoemd in dat onderdeel. En dus u zegt die aanpassing is goed en nodig? Hoor ik lijkt me hartstikke goed en nodig om daar wat concretisering bij te hebben. En de definitie van burgerschap duidelijk te hebben. Ja, meneer De Groot van de koepelorganisatie van reformatorische scholen. Ziet u ook de noodzaak van die verduidelijking? Laat mij allereerst benadrukken dat wij burgerschap rekenen tot de kerntaken van scholen, dus ook van de reformatorische scholen. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat onze scholen zich iedere dag weer inzetten om onze leerlingen voor te bereiden op participatie in een pluriforme samenleving. Mm-hmm. Dus aan het belang van burgerschapsonderwijs hechten wij evenzeer heel veel waarde. Daar wil ik niets aan afdoen. Mm-hmm. Wij hebben wel kanttekeningen bij dit wetsvoorstel, omdat deze wet beoogd om de sociale cohesie in ons land, dus de gemeenschapszin, laat ik het zo maar even noemen, te bevorderen. En wij denken niet dat je dat doet door een gemeenschappelijke kern te benoemen van waar burgerschapsonderwijs op iedere school over zou moeten gaan. Ja, want wat is dan, wat is die gemeenschappelijke kern? Want ik probeer het een beetje concreet te maken. Ja. Wat is die kern volgens u? Die kern houdt in dat burgerschapsonderwijs in ieder geval moet gaan over een drietal basiswaarden, namelijk gelijkheid, gelijkwaardigheid, herstel, vrijheid en solidariteit. En daar plaatsen wij kanttekeningen bij, omdat wij ons zorgen maken wie bepaalt de definitie van die waarden. Want hoe een liberale politicus denkt, bijvoorbeeld over een waarde als vrijheid, ja, kan heel iets anders zijn dan wat een reformatorische school verstaat onder vrijheid, om maar iets te noemen. Wat wij ons afvragen is, kunnen die twee verschillende uitleggen van zo'n begrip dan naast elkaar blijven bestaan, zoals tot nu toe het geval is in ons land? Of wordt die ruimte kleiner en is er voortaan één bepaalde uitleg van zo'n begrip als vrijheid, wat je op school, op iedere school zou moeten onderwijzen? Ja, mag ik het nog concreter maken? Wat voor denkbeeld die u op de reformatorische school heeft en graag wil onderwijzen, komt volgens u onder druk te staan als gevolg van die nieuwe wet? Nou, in het debat vandaag in de Eerste Kamer heeft senator Schalk van de SGP daar een aantal voorbeelden van genoemd. Hij noemde bijvoorbeeld de zorg voor het leven. Hoe denk je over ethische thema's als abortus en euthanasie? Op de reformatorische scholen wordt daar heel anders over gedacht dan door een meerderheid van ons land. En hij vroeg zich af, en wij met hem, mogen die verschillen van denken blijven bestaan? Zijn ze allebei even legitiem en even waardevol? En een ander heel bekend voorbeeld is, hoe denk je over iets als seksuele diversiteit en hoe kijk je aan tegen het homohuwelijk, om maar iets te noemen? Ja. Bram Buskoop, is die vrees die ik nu hoor bij Kees de Groot terecht? Ik denk het niet, met alle respect. De nieuwe wet die vraagt om het bijbrengen van kennis en respect. En dat heeft niks te maken met meningen. Je mag op school natuurlijk altijd anders denken dan in de grondwet. Ik zei het net al, hè. Je hoeft het niet eens te zijn met alle grondwetsartikelen, met alle wetten die we in Nederland hebben. Maar het is wel belangrijk dat kinderen en leerlingen leren hoe ons Nederlands rechtssysteem werkt, hoe de grondwet in elkaar zit. En vervolgens is het aan in het vrijheid van onderwijs, aan elke school, de taak en de vrijheid om daar zijn eigen lesmateriaal over te verzinnen, zijn eigen interpretatie verder aan te geven. Maar in ieder geval wat belangrijk is en wat deze wet regelt, is duidelijker vaststellen welke zaken moeten kinderen nou leren op school, op gebied van burgerschap. Nou, even heel concreet, als Kees de Groot op zijn school, nee, of in ieder geval de school die daaronder valt, wil lesgeven dat abortus geen goed idee is en de schoolinspecteur komt langs, wat dan? Je moet erover kunnen discussiëren binnen de school. Het is niet zo zijn inderdaad dat je als leraar gaat aangeven, dit is de juiste weg. Je moet als leraar proberen te faciliteren om de discussie daarover te hebben. En daarvoor heb je de wetgeving nodig die we nu hebben. En eventueel andere bronnen waarop je mening baseert. En dat is wat je op school moet doen, die discussie faciliteren. Ja, Kees de Groot, als u dit nu hoort van Bram Buskoop, wordt uw angst dan wat weggenomen? Nou, dan denk ik bij heel veel van wat hij zegt, wij kunnen elkaar de hand schudden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Zoiets als het bevorderen van discussie op school over wat vind je belangrijk, waar wil je heen met je leven, hoe zie je de toekomst voor je, welke bronnen wil je op baseren, welke waarden vind je belangrijk, et cetera. Die discussie moet absoluut gevoerd worden. Dat juichen wij ook toe als VGS op onze scholen. Ja. Maar daarbij zeggen we dat de ouders van onze leerlingen sturen hun kinderen naar een school met dezelfde opvattingen, dezelfde waarden en normen als zij thuis overdragen aan hun kinderen. Ja. Die verwachten van de school dat ze die discussie voeren vanuit een bepaalde context en binnen de kaders van bijvoorbeeld in ons geval de Bijbel. Ja, waarbij dus bijvoorbeeld, en daar hechten wij wel. Ja, waarbij dus de leraar gewoon zegt, homohuwelijk is geen goed idee. En dan kan daar misschien nog een leerling tegen ingaan, maar dat is gewoon wel wat je wil onderwijzen. En nu zie ik ondertussen Bram Buskoop een beetje nee schudden. Nou ja, kijk, daar is het probleem. We hebben in Nederland vrijheid van onderwijs, wat betekent dat ouders hun kinderen naar een school kunnen sturen waarvan zij bepalen, dat vind ik goed, daar die onderwijst zoals ik dat wil. Het probleem is, wat we later krijgen, is dat kinderen elkaar in de samenleving tegen gaan komen en dan alleen maar op een school hebben gezeten waarbij ze één denkbeeld hebben wat ze elke keer bevestigd krijgen. En wat de bedoeling juist is van onderwijs, is dat je ook iets anders leert dan wat je thuis altijd meekrijgt. Dat je leert hoe het nu in elkaar zit, wat andere denkbeelden zijn. En ik denk dat daar de VGS en de VO elkaar dan niet vinden. Dat de VO kiest ervoor voor een onderwijssysteem waar alle kinderen met alle achtergronden samen met elkaar naar school gaan. En we denken niet meer in die termen van verzuiling die we alleen in het onderwijs zien. Waarbij kinderen allemaal gescheiden worden op basis van de levensovertuiging van hun ouders. Ja, Kees de Groot, vindt u het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met afwijkende opvattingen? Absoluut. En ik ben zelf het product van reformatorische scholen. Jazeker. Ja. Ik heb zelf op een reformatorische basisschool gezeten in Boskoop. Daarna op het Driestar College in Gouda. Daarna ging ik naar de Universiteit Leiden, waar ik politicologie heb gestudeerd. Mm-hmm. En dus ook in aanraking kwam met mensen die er heel andere opvattingen op nahielden. Niet alleen over de politiek, maar ook over het leven als zodanig. En daar kwam ik erachter dat ik door mijn schoolopleiding daar heel goed op voorbereid was om het gesprek met hen aan te gaan vanuit een houding van respect voor andersdenkenden en vanuit een houding van belangstelling voor die ander. Van wat vind jij eigenlijk en waarom? En het plezierige vond ik dat ik een stevige identiteit had meegekregen op school en van daaruit ook vol zelfvertrouwen, zelfbewust en weerbaar het gesprek met die anderen juist kon aangaan over wat vind jij dan belangrijk in het leven. En wat wij onze leerlingen ook meegeven is aan de ene kant een stevige worteling en aan de andere kant steeds dat open oog voor de naaste en voor de ander waar wij samen de samenleving mee vormen. En dat doel, de route waar langs we dat doel willen bereiken, daarin verschillen we 180 graden van de VOO. Daar zullen we eerlijk over zijn. Maar het doel op zich, goed en respectvol leren omgaan met de ander, dat delen wij volstrekt. Ik hoor meneer De Groot zeggen dat kinderen wat ze thuis leren ook op school leren. En dat je dan pas op latere leeftijd in contact komt met andere denkbeelden. En je daar dus prima op voorbereid bent. Als u dat hoort, wat denkt u dan? Ja, dat is een systeem wat we toch al gehad hebben, hopelijk. Systeem van verzuiling, waarin je daad opgroeit in je eigen kring. Tegenwoordig heb je gelukkig alleen nog maar eigen scholen. Maar vroeger had je eigen voetbalverenigingen, eigen kranten, eigen televisiezenders waar je naar keek. En dan pas op een gegeven moment, je kwam heel weinig in aanraking met alles daarbuiten. En wat we als Vereniging Openbaar Onderwijs willen, is dat juist vanaf zo vroeg mogelijke leeftijd zorgen dat je gelijk ziet hoe de samenleving echt werkt. En niet alleen maar je eigen bubbel, als het ware opgroeit. En daarom is deze, om even terug te gaan, ook naar de burgerschapswet zo belangrijk. Omdat dat gaat over die gemeenschappelijke waarden die we als Nederland hebben. Die mag je bevragen, daar mag je iets anders van vinden. Maar het is in ieder geval belangrijk dat die leerlingen dat kennen en dat meekrijgen. Ja, Kees de Groot, u wilt dus dat beschermd blijft, hè, die eigen standpunten. En dat je die op school kan blijven uitdragen. Wat gaat u nu doen? Want deze wet komt er wellicht door. En dan? Als VGS zijn we gewend, en dat houden we ook onze scholen voor, en zo proberen we ook als christen in het leven te staan, zijn we gewend om wetten die worden aangenomen door een kamermeerderheid ook loyaal uit te voeren. Dat zijn de spelregels die we met elkaar in dit land hebben afgesproken. Dat vind ik nou echt een voorbeeld van burgerschapsonderwijs, daar houd je je dus aan. Dus als VGS hebben wij gezegd, als deze wet straks wordt aangenomen door de Eerste Kamer ook, met ingang van het nieuwe jaar van kracht wordt, gaan wij onze scholen op de best mogelijke manier faciliteren om deze wet invulling te geven. En dat zien wij in zekere zin met vertrouwen tegemoet, want de minister heeft in de Tweede Kamer en zal dat in de Eerste Kamer vermoedelijk ook zeggen, benadrukt dat scholen interpretatieruimte hebben in hoe ze vervolgens die basiswaarden die je dan verplicht moet opnemen in je burgerschapsonderwijs, dat ze interpretatieruimte hebben om die in te vullen op een manier die bij hen past. Nou, wij gaan onze scholen faciliteren om dat op de best mogelijke manier te doen. Ja. Zodat onze leerlingen worden voorbereid, zoals ik al zei, op dus participatie in een pluriforme samenleving. Ja. En als ik dan zie dat D66 bijvoorbeeld zegt, aan de regering vraagt, voorafgaand aan het debat vandaag, van of de regering kan uitleggen hoe de lessen op orthodox-christelijke en orthodox-islamitische scholen door dit wetsvoorstel gaan veranderen, dan kunt u zich misschien wel een klein beetje voorstellen dat wij ons zorgen maken over wat daarachter zit, achter die vraag. Ja, u bent eigenlijk bang dat er toch een beperking komt. Bram Buskoop, staat de inspecteur straks op de stoep? Denkt u? Volgens mij moet het in toezichtskader nog goed worden uitgewerkt. En ook wij hebben daar vragen bij hoe de inspectie dat precies gaat doen. Maar ik wil nogmaals het verschil benadrukken tussen wat deze wet stelt, namelijk kennis en respect bijbrengen. Ja. En het gaat niet de discussie over welke discussies mag je wel of niet voeren, welke meningen mag je wel of niet hebben. Daar gaat deze wet niet over. Nee. Ja, was het maar zo, zou ik zeggen. Als de wet zich alleen beperkte tot het bijbrengen van kennis en respect voor de basiswaarden en voor de omgangsregels en de spelregels van onze democratische rechtsstaat, dan zou ik zeggen, dan moeten we de wet morgen nog aannemen in plaats van pas over anderhalve week. Ja. Maar dat is dus niet zo, hè. Het gaat ook over een deel van de onderwijsinhoud. En daarvan zeggen wij, dat is precies het zere punt. Daar verzetten wij ons tegen. Dat vinden wij, dat de overheid ten principale niet zou moeten doen. Nee, het is helder. Ja, ik moet het afronden. Snap ik. Kees de Groot van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, de koepelorganisatie voor Gereformeerde Scholen, en Bram Buskoop van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hartelijk dank voor het gesprek. Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het RIVM gaat stoppen met de wekelijkse persmomenten over de coronasituatie in Nederland. Ik ga erover praten met RIVM-directeur Jaap van Dissel. Want van waar dit besluit? Behalve te zien is dat je bij de wekelijkse persmomenten eigenlijk altijd toch moet praten over besmettingen, over ziekte. En dat zijn uiteindelijk ook altijd vrij negatieve zaken waar je natuurlijk over spreekt. En je merkt gewoon dat er eigenlijk geen moment is om het te hebben over iets leuks. Of over iets interessants, hè, zoals de geschiedenis van Zaandam. Of het verschil tussen de impressionisten en de post-impressionisten. De bloeiwijze van bepaalde zeldzame plantensoorten, zoals die in Nederland voorkomen. Het feit dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika drie hoofdsteden heeft. Dat zijn natuurlijk allemaal ook leuke zaken die je eigenlijk wel zou willen bespreken op zo'n moment. En je merkt dat als je daar dan over begint, dat daar heel weinig ruimte voor gegeven wordt. Dat is dan toch omdat men altijd maar weer over dat ene onderwerp wil praten. En dan moet je op een gegeven moment de vraag stellen: is dit iets wat mij energie geeft of iets wat alleen maar energie kost? Dus op een gegeven moment moet je ook weer door met je leven en is het tijd voor andere dingen. Ja, helder Jaap van Dissel van het RIVM over het stoppen met de wekelijkse persmomenten over de coronasituatie. Dank. Dank, Diederik. Dit is de dag met Margje Fixen. 30% van het Europese land- en zeeoppervlak moet beschermd gebied worden. En landbouw en bodemvisserij wordt verder aan banden gelegd. Dat zijn zomaar wat plannen uit de biodiversiteitsstrategie van Europarlementariër Frans Timmermans. En vandaag stemt het Europees Parlement over de plannen. Ik ga erover praten met twee Europarlementariërs. Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren en Bert-Jan Ruijsen van de SGP. Goedenavond, vanuit Brussel en Straatsburg. Nou ja, dan zijn jullie er, hè? Goedenavond. Een vraag aan Hazekamp. In die biodiversiteitsstrategie 2030 staan allemaal maatregelen om de natuur in Europa te beschermen. Waarom is er zo'n strategie nodig? Nou, die strategie is nodig omdat het ontzettend slecht gaat met de natuur. Die verkeert echt in een ontzettende crisis. 1 miljoen soorten planten en dieren worden met uitsterven bedreigd. En nog elke dag sterven planten en dieren uit. En ondanks alle mooie woorden die al gemaakt zijn, gaat dat maar door. En dat is ontzettend slecht. Dat is dat is niet alleen slecht voor die soorten, maar het is uiteindelijk ook heel slecht voor mensen. Ja. En nou maakte de EU in 2006 ook plannen om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Nu zijn we 15 jaar verder, er sterven nog steeds dieren- en plantsoorten uit. Hoe concreet is deze visie dan nu? Of is het vooral een soort ambitie die wordt uitgesproken? Nou, dat wisselt een beetje. Voor een heel groot deel zitten er ook vraagt de Milieucommissie van het Europees Parlement ook om bindende maatregelen en wetgeving. Om het, dus dit gaat verder dan wat er in 2006 gebeurde? Ja, maar het moet natuurlijk nog wel omgezet worden in wetgeving uiteindelijk. Ja. En ja, we kennen allemaal de klimaatwet van Frans Timmermans. En laten we nou zorgen dat er de volgende wet van Frans Timmermans de biodiversiteitswet gaat worden. Ja, nou, Bert-Jan Ruijsen, die gaat tegenstemmen. Dat heeft hij al laten weten. Meneer Ruijsen, wat is er mis met het beschermen van de natuur? Natuurlijk is het belangrijk om natuur en milieu te beschermen. Ook daarvoor wil ik mij ook inzetten hier in Straatsburg en Brussel. Maar de plannen die nu voorliggen gaan wel heel erg ver. Om u even een beeld te geven. In Nederland hebben we bijvoorbeeld afgesproken in het Noordzeeakkoord om 15% van de Noordzee te beschermen als natuurgebied. Dat is al heel ambitieus. Dat gaat al heel ver. 15%. Wat zegt Frans Timmermans? Dat is allemaal niks, 15%, dan moet 30% worden. Dus dat is twee keer zoveel. Even om aan te geven hoe ambitieus die plannen zijn. En dan vraag ik me af, ook als ik even kijk naar de visserij, blijft er straks nog wel ruimte voor de visserman om zijn netten uit te werpen? We zijn al volop bezig om de Noordzee vol te zetten met windmolens. Er komt dan nu, althans als het aan de commissie ligt en mogelijk ook aan de meerderheid van het parlement, er komt dan nu een verplichting bij om 30% van de zee te reserveren voor natuur. Waar moet die visserman nog vissen? Ja, nou, mevrouw Hazekamp, ik hoor de bezwaren. Het is wel heel ambitieus. Ja, maar we hebben geen keus. We dus kunnen, zegt u dan die visserman jammer dan? Nee, nou ja, wat de heer Ruijsen zegt is van laat ze maar hun gang gaan. Daarmee bied je voor de vissers alleen maar een korte termijn oplossing. Als we zo doorgaan, ook in de Noordzee, dan gaan die soorten achteruit. En we zien dat wereldwijd. We zien dat een groot deel van de vissoorten overbevist wordt. We zien sommige delen van de wereldzee die al compleet leeggevist zijn. En ja, we zien dat bijvoorbeeld heel dicht, ook dichter bij huis, in de Middellandse Zee, de Adriatische Zee, die zijn bijna leeg. En je zou kunnen zeggen, oceanen zijn diep en de zeeën zijn heel groot. En we zien niet zoveel wat er onder water gebeurt. Maar de bodem is echt in zicht. Ja, meneer Ruijsen? Nou kijk, dit verhaal klopt sowieso niet als het gaat over de Noordzee. Kijk, wat we nu zien, dat is dat we hele goede maatregelen hebben getroffen met ons quotumbeheer. We hebben het duurzame visserijbeleid hebben wij in de Noordzee. En met al die maatregelen zijn we gewoon in staat om de visbestanden op een heel goed en gezond niveau te krijgen. En is er dus helemaal geen noodzaak om nog heel veel extra ruimte te creëren voor de natuur. Op dit moment is er sprake van een vrij redelijke balans. Oké, mevrouw Haaskamp? Nou, we zien dat er in de Noordzee, ook in de beschermde gebieden, nog steeds allerlei schadelijke activiteiten plaats kunnen vinden, inclusief visserij. En we weten dat zo'n 86% van de zeebodem in de Noordzee verstoord is door visserijactiviteiten. We weten dat de kabeljauw nog steeds ernstig bedreigd is. Ja, als we zo doorgaan, dan lossen we daar de problemen niet mee op. We moeten echt drastische maatregelen nemen, niet alleen op zee, zeker ook op land. Ja, en mevrouw Haaskamp, is eigenlijk ook onderzocht wat de gevolgen zijn als dit inderdaad allemaal wordt uitgevoerd? Wat levert het op? Nou, we hebben bijvoorbeeld net een rapport gezien van de Verenigde Naties, die eigenlijk nog een heel stap verder gaat dan wat het Europees Parlement op dit moment doet. Die zegt bijvoorbeeld, een gebied ter grootte van China moet worden teruggegeven wereldwijd aan de natuur om de achteruitgang tegen te gaan. Dus die 30%, ik zou zeggen, laten we daar vooral mee aan de slag gaan. Want uiteindelijk kunnen we hiermee ook bijvoorbeeld het risico op pandemieën drastisch verkleinen. Ja. En we hebben echt geen keus. Ja, meneer Ruijsen? Dit maakt natuurlijk duidelijk dat de VN nog helemaal los staat van de realiteit, om zo maar te zeggen, als ze zeggen van de 30% nog te weinig is. Kijk, een van de grote problemen die ik ook heb met de resolutie die nu voor ligt, is het feit dat er inderdaad nog helemaal geen effectbeoordelingen zijn gedaan. De commissie weet niet wat het oplevert eigenlijk. We weten niet wat het oplevert. En het is zelfs zo dat signalen erop wijzen dat er op de burelen van de Europese Commissie wel degelijk al rapporten liggen. Maar dat die nog niet beschikbaar zijn gesteld. Nou, ik heb Waarom een schriftelijke niet, vraag over. Nou, dat is voor ons ook een beetje onduidelijk. Zeker omdat je met zo'n vergaande resolutie komt, dan mag je toch verwachten dat dan alle informatie op tafel ligt. En dat is nu helaas niet het geval. En vandaar dat ik ook aan de commissie heb gevraagd van kom, laat die gegevens zien. Ja. En voor mij is dat ook een van de hoofdredenen waarom ik zeg van natuurlijk, ik wil natuur en milieu beschermen, maar ik ga niet instemmen met dit soort ambitieuze doelstellingen als we nog niet eens de effectbeoordelingen hebben gezien. Nee, en mevrouw Haaskamp, ik hoorde dus ook meneer Ruijs zeggen, ja, we hebben ook te maken nog met de vissers moeten vissen, maar je hebt ook zoiets als gewoon voedselproductie. Je hebt ook voedsel nodig. Hoe ziet u dat dan? Ja, we hebben zeker voedsel nodig. En daarom is biodiversiteit ook zo belangrijk en onmisbaar. En die effectbeoordeling die hebben we de afgelopen 15 jaar gezien. Als we niet met drastische maatregelen komen en we blijven een beetje pappen en nat houden, dan gaan we het tij niet keren. Ja. En bijvoorbeeld voor die voedselvoorziening zijn allerlei bestuivende insecten van levensbelang. En daarom is het ook belangrijk om gevaarlijke pesticiden aan banden te leggen. Maar, en daar ook duidelijke doelen voor te hebben. Ja, maar er staat heel concreet, hè, even een concreet voorstel eruit pakken. 30% van het Europese land- en zeeoppervlak moet beschermd gebied worden. Dat is dus die 30%. Wat betekent dat concreet dan voor Nederland, mevrouw Haaskamp? Moet er meer natuur bij en in plaats van wat? Nou ja, we hebben tijdens de COVID-crisis gezien hoe belangrijk natuur voor mensen is. Tijdens de lockdown wilde iedereen erop uittrekken. Ja. En toen bleek dat onze te kleine natuurgebieden veel te vol raakten. Natuurlijk moet er meer natuur komen in Nederland. En natuurlijk moet de kwaliteit van die natuur ook verbeterd worden. Ja, en in plaats van wat? Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat onze voedselproductie in Nederland heel erg intensief is. En ja, we weten ook dat visserij en landbouw, en dan met name de vee-industrie, de grootste drijvende krachten zijn achter het biodiversiteitsverlies. Dus een echte revolutie zou moeten zijn naar een duurzaam voedselsysteem, waarbij gezond voedsel, plantaardig, lokaal, gifvrij en met respect voor dieren, natuur en milieu wordt geproduceerd. Ja, meneer Ruijsen, de huidige landbouw is toch wel een van de grootste problemen, als ik mevrouw Hazekamp zo hoor, als het gaat om de biodiversiteit. Ja, maar dat is dus volstrekt niet het geval. Want de Nederlandse land- en tuinbouw is er een waar we ontzettend trots op kunnen zijn. Als je kijkt naar de uitstoot, als je kijkt naar de footprint, zeg maar, per eenheid product. Dan scoort de Nederlandse land- en tuinbouw ontzettend goed. En als wij dan onze land- en tuinbouw voor een deel gaan wegsaneren, of bijvoorbeeld ten behoeve van, nou ja, van natuurontwikkeling bijvoorbeeld, dan is het gevolg daarvan is dat we de productie verplaatsen naar gebieden waar de productie waarschijnlijk minder milieuvriendelijk is. China en dat soort gebieden. Bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Als ik daar even op mag reageren. Ja, die uitstoot waar meneer Ruijsen het over heeft. We hebben gezien dat vorig jaar met de stikstofcrisis wat de uitstoot van de veehouderij precies betekent voor ons land. Ja. Hele woningbouw wordt platgelegd. De infrastructuuraanleg wordt platgelegd. Alleen maar om de vee-industrie in de benen te houden. De uitstoot van de vee-industrie is enorm. Ja. En als je dat niet aanpakt, ja, dan zullen we al die andere problemen niet gaan oplossen. Nee. Meneer Ruijsen die noemde ook al de gevolgen dus voor de Nederlandse vissers. We hebben contact met Dirk Kraak van actiegroep Eendracht maakt kracht. Op dit moment aan het vissen op de Noordzee. Goedenavond, meneer Kraak. Goedenavond. Ja, u maakt zich ook zorgen over de plannen vanuit de EU. Waar zit uw grootste zorg? Nou, onze grootste zorg is dat de Noordzee voor een groot deel wordt gesloten voor de vissers. Ja. En mevrouw Hazekamp die had het over een doemscenario, dat het op zee er allemaal heel slecht voor staat. Ja, dat is niet het geval, want de visbestanden die zitten in de lift en 80% van onze visbestanden voldoen aan MSY. En bodemberoering, dat is nu het onderwerp, dus visstuiven die bodem, lichte bodemberoeren, ja, die worden dan die willen ze uitsluiten. Ja, en als we kijken bijvoorbeeld tijdens een storm, dan wordt er wel een halve meter tot een meter zand geplaatst op de zeebodem. En die natuur die heeft daar helemaal geen last van. Als die visserman daar vriest. Ja. En als dit nou door zou gaan, hè, deze plannen, hoe ziet u de visserij in Nederland dan nog voor u? Nou, dan is de visserij in Nederland is weg. Want 90% van de Europese vissers die doet dan bodemberoerende visserijen. Of bodemberoering, die vissen aan bodem. Dat is demersaal, betekent dat. Dat is bodemvissen. Ja. En 90% van de Europese vloot, en dat zijn allemaal familiebedrijven, die hebben daar een bestaan mee opgebouwd. Ja, ja. Ja, en nu opeens moeten we ons aanpassen aan een paar procent van de bevolking die de agenda bepaalt in Europa. Hm. Ja, en die met allerlei doemscenario's komt dit tot stand. Ja. Ja. Ja, en die visserman die wil ook innoveren. Dan moet je niet denken dat die visserman niks wil. Nee. Want recent hebben we daardoor de puls uitgevonden. Want die puls die heeft heel weinig bodemcontact. Ja, en dat mocht ook niet. Nee. Dat mocht ook niet. En momenteel zijn we ook aan het pulsvissen. Dus dat is voor ons nog de laatste weken. Ja. Nou, dat hebben we eigenlijk te danken aan de milieuorganisaties dat hier een streep doorheen gehaald is. Dus. Veel punten. Ik moet mevrouw Hazekamp wel even laten reageren natuurlijk voor het einde van de uitzending. Meneer Kraak maakt zich zorgen natuurlijk over zijn toekomst als visser. En hij zegt, ja, we doen er alles aan om het goed te doen. Ja, ik snap dat het een bittere pil is voor de vissector. Maar kijk, laten we eerlijk zijn. Die supertrollers en monsterboten die hadden überhaupt nooit gebruikt mogen worden. Maar die zorgen wel voor een enorme verwoesting en een faillissement van kleinschalige visserij. En dat is nou juist de sector die we op dit moment willen aanpakken. En ja, ik zou willen zeggen, blijf vooral doorgaan met het helpen van de biodiversiteit in de Noordzee. En laten we ook niet vergeten dat de visbestanden nu in de lift zitten. Dat wil nog niet zeggen dat het goed gaat. Want als je heel weinig hebt en je verdubbelt dat, of je verdrievoudigt dat, heb je nog steeds heel weinig. En we zitten nog lang niet op het niveau waar we eigenlijk willen zijn. Ja. Bert-Jan Ruijsen, niet overtuigd, denk ik. U blijft tegenstemmen. Absoluut, zeker ook naar die verhalen die ik nu ook weer hoor van de heer Kraak. laten we naar dit soort verhalen uit de praktijk horen. En wat blijven uit, zeg maar, ja. Onze Brusselse en Straatsburgse bubbel. Ja. En vooral kijken hoe het in de praktijk uitpakt. Dank u voor het gesprek. SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër van de Partij voor de Dieren Anja Hazekamp en Dirk Kraak van actiegroep Eendracht maakt kracht. Zometeen Bureau Buitenland met Abdul Bouzerda. En om 20:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin onder meer een gesprek met zanger Douwe Bob over zijn nieuwe album. Tot zo! NPO Radio 1. 7:00, Lieselot.